राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे भाई बहनों के मन में जो बात ठीक जच रही है, अपना अनुभव हो रहा है, उसको आदर दें, उसको महत्व दें, उसकी तरफ ध्यान दें तो उद्धार हो जाए। गीता की एक परमार्थ प्रका नाम की टीका है, उसमें लिखा है मनुष्य अपने जीवन की तरफ ध्यान दे तो स्वतः वैराग्य हो जाएगा। तो अभी आई मानने के हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं इसी तरफ ध्यान दें तो हमारे को वैराग्य हो जाए, भगवान प्रेम हो जाए, उद्धार हो जाए। रामायण के अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं कि जो नियम पूर्वक भरत जी का चरित्र सुनेगा तो भगवान में प्रेम अवश्य हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसी बात है, तो दो बात हुई, एक तो हम लोगों का अनुभव और एक संत महात्माओं का चरित्र। हमारा अनुभव क्या है कि शरीर एक समान नहीं रहता, ये संसार भी एक समान नहीं रहता, हरदम बदल रहा है। अगर इस बात को हम ठीक तरह से मान लें, भीतर के जान करके इसको महत्व दे दें तो जरूर वैराग्य हो जाए, क्योंकि रहने वाली चीज तो है नहीं, हरदम चीज बदल रही है, प्रत्यक्ष बदल रही है, निरंतर बदल रही है। अपने शरीर को देखो तो हम छोटे थे, जो बच्चे थे, अपने को कहते थे हम तो बच्चा है, बालक है। आज कोई नहीं कहता मैं बालक हूँ, आज कोई नहीं कहता मैं बालक हूँ, परंतु पूछा जाए कि आप बालक थे तो बालकपन आपने कब छोड़ा, कौन सी तारीख को आपने बालकपन छोड़ा, तो कोई नहीं बता सकता। मेरे से पूछो, बहनों से पूछो, भाइयों से पूछो, कोई नहीं बता सकता कि ये बालकपन कब छोड़ा। छोड़ा हो तो पता लगे ना, छोड़ा नहीं, छूट गया। तो जब छूट गया सभी तो संसार मात्र छूट रहा है हमारे से, शरीर भी हमारे से छूट रहा है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है सबका सब संसार। तो इनके साथ हम कब तक रहेंगे, हमारी अवस्था बदल गई, ये हमारे वो अनुभव है। परंतु मैं खुद वही हूँ जो बालकपन में था, तो आप तो बदले नहीं और शरीर बदला, कितनी बढ़िया बात है, एकदम अनुभव की। आप तो रहेंगे और शरीर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल अनुभव है आपका हमारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरदम रहने वाला हरदम जाने वाले के साथ कब तक रहेगा, थोड़ा विचार कर। दो बातें हैं, हरदम जाने वाला हरदम नित्य निरंतर रहने वाले के साथ रह सकता है क्या? इस बात पर गहरा विचार करें आप। जो देखता है, सुनने वाला है, वो सब जा रहा है, मिट रहा है, शरीर हमारा मिट रहा है। ये मैंने बहुत बार बात कही है, फिर भी कहता हूँ, हमारा जो ब्रह्म है, हम जी रहे हैं, ये शरीर जी रहा है, ये बिल्कुल असत्य बात है। जी नहीं रहा है, शरीर मर रहा है। जो जो उम्र आ रही है, दिन आ रहे हैं, महीना आ रहे हैं, वर्ष आ रहे हैं, क्यों है क्यों ये शरीर नाश की तरफ जा रहा है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब है बाकी? तो बाकी कितनी है इसका तो पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आ गई उतनी तो घट गई, ये तो बात बिल्कुल सच्ची है। अब बाकी कितनी उम्र रही है इसका पता नहीं, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने तो वर्ष नष्ट हो गए, उतना दिन तो हमारे से संसार का वियोग हो गया, शरीर से वियोग हो गया, वो अवस्था तो नहीं रही। तो ये जो नाश की तरफ जा रहा है, खूब ध्यान दे भाई बहन, मेरी बात को विचार करे, कि हरदम जा रहा है उनके रहने की इच्छा करता, कि हम शरीर हमारा बना रहे, धन हमारा बना रहे, परिवार हमारा बना रहे, संसार हमारा बना रहे, धन हमारा बना रहे, दबदबा हमारा प्रभाव बना रहे, ये इच्छा क्या ठीक है? जो कि रहने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्येक क्षण संसार जा रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं, मिनट नहीं, जिनमें कुछ ठहरा हुआ हो। एकदम प्रत्यक्ष बात है कि सब संसार जा रहा है, और जा रहा है किधर? जिसको हम नहीं, कोई नहीं चाहते, उधर जा रहा है। इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई चाहता भी हम मर जाए, शरीर मर जाओ, कुछ चाहता है? कोई नहीं चाहता, और प्रत्येक क्षण शरीर मरने में जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो इच्छा होती है कि शरीर बना रहे, रोग मिट जाए शरीर बना रहे, निर्धनता मिट जाए धन बना रहे, और ये हमारे साथी बने रहे, जा रहे ये बने रहे, ये जो इच्छा है ये बिल्कुल हमारे अनुभव से विरुद्ध है। अनुभव कह रहा कि नहीं रहेंगे, सामने जा रहा है, दिख रहे हैं, फिर भी रहने की इच्छा करते हैं, ये बिल्कुल भूल करते हैं। तो क्या करना चाहिए? कि जाने के बाद भी हमारे साथ चले वो चीज लेनी चाहिए। हमें इस तरफ ख्याल करना है कि शरीर जाने के बाद ये खुद रहेगा। ये ज्ञान भारतवासियों के लिए बड़ा शुभम है, विदेशों के लिए तो कठिन है, परंतु भारतवासियों के लिए बड़ा सुगम है। जो मर जाते हैं उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, उनको याद करते हैं, जहाँ वे सुखी हो जाए ऐसा पिंड देते हैं, पानी देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो ये बात जची हुई है कि वे हैं कहीं न कहीं। ये बिल्कुल जची हुई, रोम रोम में बैठी हुई बात है। ये तो श्राद्ध किसके लिए करते हो, पिंड किसको देते हो, पानी किसको देते हो, दान पुण्य करके किसी उसके लिए क्यों करते हो? तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो रहने वाला है वो तो मरने के बाद भी रहेगा और पहले भी था, जिसका कि अभी सुख दुख आता है तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम देते हैं, भाई पहले किए हुए कर्मों का फल है, तो पहले हम थे ये बात सिद्ध होती है ना। अगर हम पहले नहीं थे तो पाप और पुण्य किसने किए, और पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? और क्यों आते हैं हमारे? तो पहले कहीं थे, उस शरीर में पाप और पुण्य किए थे, और वे किए हुए पाप और पुण्य का फल अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थिति रूप से आते हैं। तो पहले भी हम थे और अगाड़ी भी हम रहेंगे, और अभी हम मौजूद हैं ही। गीता में साफ कहा, नत्वेवाहम जातुना संग नत्वं नेमे जनाधिपा। नतेवन भविष्यामा सर्वे वयमता परम। कितनी बढ़िया बात कही है।